Okul zili. Okula dair çok yaşanan, az konuşulanlar. Hazırlayan ve sunan Ayşe Alan. ...95.0 Açık Radyo'da Ayşe Alan'la Okul Zili ile birliktesiniz. Hoş geldiniz. İki haftada bir perşembe akşamları eğitim dünyasında çok yaşanan az konuşulanları konuşmak üzere sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi programa başlamadan önce kitap köşemle başlamak istiyorum. Bu haftanın kitabı Eğitimde Finlandiya Modeli, Küçük Bir Kuzey Ülkesini Eğitimde Zirveye Taşıyan Temel İlkeler ve Uygulamalar isminde bir kitap. Kitabın yazarı uluslararası eğitim dünyasında çok ünlü olan Pasi Sahlberg, umarım doğru telaffuz etmişimdir ismini. Birkaç yıl önce okumuştum ben bu kitabı. Hepinizin bildiği üzere özellikle sene başında haber bültenlerinde her sene okullar açılmadan önce Finlandiya eğitim modeli ile ilgili bol bol haberler yapılır. Bu sadece bizim ülkemizde değil, uluslararası anlamda Finlandiya başarılı eğitim modeli ile her zaman haber olan bir ülke. Ama genellikle biz daha çok bunu çocukların evlerinin en yakınındaki okullara bisiklette giderken görüntüleriyle biliriz. Ama arka planında hakikaten Finlandiya eğitim modelinin bu kadar başarılı olmasının nedenlerini çok da bilmeyiz. Şimdi bu kitap bize çok güzel bir şekilde, öz bir şekilde Finlandiya eğitim modelinin ne olduğunu, neden bu kadar başarılı olduğunu söylüyor. Kitaba Özgür Bolat çok güzel bir öz bir şey yazmış, giriş yazısı yazmış. Daha sonra yazarımız çok temel bilgilerle Finlandiya eğitim modelinin diğer eğitim modellerinden farkını anlatmış. Özellikle birkaç noktaya değinmiş. Ben de sizinle bu noktaları paylaşmak isterim. Bütün mesele eğitim liderliği kültürü diyor. Bizim için de ilham verir diye düşünüyorum. Benim iddiam şu, Finlandiya dikkate alınması gereken özgün bir liderlik kültürüne sahip. Bunu hem genel anlamda hem de eğitim alanını kastederek söylüyorum diyor. Sadece okul liderliğinden değil, Finlandiya'daki genel eğitim liderliği kültürünün okullara, eğitime yansımasından bahsetmiş. Şöyle diyor, öğrenmekten asla vazgeçmeyen liderler başarısızlığa uğramanın ne olduğunu bilir, hatalardan ders çıkarır. Deneyimlerden faydalanarak yaptıkları işte sürekli daha iyi olmaya çalışırlar. Kitapta yazarımızın üzerinde durduğu dört önemli mesele var, dört önemli fikir var. Finlandiya ve tüm aslında eğitim ortamları için söyleyeceği dört fikir. Bir tanesi şu, sağlam bir öğrenme deneyimi için düzenli teneffüs ve fiziksel aktivite kritik önemde diyor, hangi sınıf seviyesinde olursa olsun. İkincisi, eğitim alanında yapılacak kapsamlı değişiklikler için küçük veri büyük veriye kıyasla genelde çok daha etkili bir araçtır. Bu bölüm gerçekten önemli bizim için de. Çünkü hem istatistiklerin sınırlı oluşundan hem de okul okul, sınıf sınıf, ders ders, özellikle öğretmenlerin aktardıklarıyla, hikayeleriyle, topladıkları verilerle aslında özelde okullarda neler olduğuna tek tek bakmanın öneminden, bu verileri güçlü bir şekilde kullanmanın öneminden bahsediyor bu noktada. Üçüncü bölüm, eğitim kazanımlarını daha nitelikli kılmanın yolunun hakkaniyeti sağlamaktan geçtiği. Bu üçüncü fikir özellikle son dönemde çok üzerinde durduğumuz konulardan biri, Türkiye'deki eğitim ortamlarında dezavantajlı grupların nasıl eşit, hakkaniyetli bir şekilde eğitimden yararlanması gerektiğini, Finlandiya'nın da bunu nasıl başardığını anlatıyor. Son bölümde ise Finlandiya eğitim sistemine dair uydurma bilgiler ve şehir efsaneleri. Bildiğiniz üzere böyle popüler konular bol bol şehir efsaneleri de içerir. Daha bir iyi bir eğitim sistemi kurma yolunda verilen çabaları akamete uğratabilir. Dolayısıyla hakikaten şeyin altını çizmiş, bir yerde ne oluyorun arka planına burayı çözümleyerek, derinlemesine analiz ederek, anlayarak bakmak ve bu sonuca ulaşmak lazım diyor. Bizim için ilham verici bir kitap olduğunu düşünüyorum. Hem eğitimciler için hem veliler için, bu alanla ilgili herkes için önemli bir kaynak olabilir. konuyu kapatmadan bir ekleme yapacağım. Finlandiya'da 5. sınıf öğrencilerinin örnek bir okul gününü paylaşmış yazar. Okul 8.30'da başlıyor. 45 dakika ana dili dersi var. 15 dakika teneffüs, 45 dakika müzik, 30-45 dakika arasında beslenme, 45 dakika matematik, 15 dakika teneffüs, 45 dakika İngilizce, 15 dakika teneffüs, 45 dakika el sanatları ve inanmayacaksınız 13.45'te okul günü Finlandiya'da bir ilkokul öğrencisi için son buluyor diyerek Finlandiya konusunu kapatıp Türkiye'ye geliyorum. Bugünkü konumuza. Türkiye'de hepinizin bildiği üzere eğitim konusunda birçok tartışma ve kısa zamanda değişen politikalar ve birçok sorunlar var. Biz de bu programda bol bol bu konuları aslında masaya yatırmaya çalışıyoruz. Bugünkü konumuz ücretli öğretmenlik ve karşımda bir ücretli öğretmen var. Sağ olsun davetimi kabul etti. Hocamın ismini kendisini korumak amacıyla paylaşmıyorum. Hocam 2 senedir İstanbul'da bir Anadolu Lisesi'nde İngilizce öğretmenliği yapıyor. Birazdan bizimle çok kıymetli deneyimlerini ve fikirlerini paylaşacak. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Çok teşekkür ediyorum kabul ettiğiniz ve geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Şimdi yavaş yavaş başlayalım mı? Ücretli öğretmenlik nedir? İsterseniz tanımını sizden alalım. Ücretli öğretmenlik aslında şöyle... Kanuna baktığınız zaman özellikle Milli Eğitim Yönetmeliği'nde yevmilik işçi gibi hani kısa bir tanımı olan ya da işte var olan kadroda açığı kapatmak için kullanılan bir tür tampon öğretmen görevi görüyor. Yani aslında var ama var olmayan bir öğretmen. Yani yani şöyle nasıl anlatayım size? Kağıt üstünde var olup ama gerçekte var olmayan, görünmez ya da hayalet bir öğretmen türü olarak görebilirsiniz. Birazdan sanırım bu hayalet olan kısmını bize deneyimlerinizle anlatacaksınız. Çok teşekkür ederim. Dinleyicilerimiz için de söyleyelim. Eğer bir okulda bir kadro açığı varsa o okul o kadro açığını ücretli öğretmenlikle kapatabilir. Siz nasıl başladınız ücretli öğretmenliğe? Aslında benim ücretli öğretmenliğe başlamam biraz uzun bir süreç ama ben bunu kısa tutacağım. Her Türk genci gibi ben de bir üniversiteden mezun oldum. Ben Gazi Üniversitesi mezunuyum ve sanat tarihi mezunuyum. Aslında alanım İngilizce ya da İngilizce öğretmenliği mezunu biri değilim. Daha sonrasında var olan borçlar, işte hayat gailesi veya işte çeşitli sebeplerden dolayı bir iş arayışına girdim ve farklı farklı sektörlerde işe başladım. Daha sonrasında o karşılaştığım sektörlerde sosyoekonomik ya da sosyokültürel sebeplerden dolayı ben burada olmamam gerektiğini ve ne olursa olsun kendi mesleğime yakın bir şeyler yapmam gerektiğini düşündüm. Hangi meslekleri yaptınız? Paylaşmak ister misiniz? Tabii paylaşmak isterim biraz. Yani muhtemelen benimle ilişki kuracak çok fazla öğretmen arkadaş olacaktır. Ya da Türkiye'nin herhangi bir yani Ağrı'dan İzmir'e bu işleri yapan çok fazla insan olduğunu düşünüyorum. Öğretmen olup veya olmayıp da. Valla ilk başta temizlik yaptım. Gerçekten borçları ödemek için bayağı 500 lira gibi bir fiyata temizlik yaptım. Daha sonrasında bir kurabiye fabrikasında işe girdim. Daha sonrasında bayağı zincir bir hamburger firmasında evet. Orada işe başladım. Sonrasında karşılaştığım şeyler... Aslında çok üzücüydü çünkü ben bu işleri hakikaten isteyerek yapmıyordum ama ortamda mümkün mertebe kimliğimi göstermiyordum. Yani şöyle üniversite mezunu olduğumu belli etmemeye çalışıyordum. Çünkü o insanların arasında ben hani ak koyun içinde bir kara koyun gibiydim. Ve dolayısıyla bir yerden sonra da artık bu baskı çok ağır gelmeye başladı. Ve ben artık olmak istediğim yerde olmalıyım diye düşündüm. Yani... Başlarken aslında hiç aklımda hani ücretli öğretmen olum gibi diye bir şey yoktu. Ama ben üniversitenin 3. sınıfında formasyon yani pedagojik formasyon adında bir sertifika aldım. Ve bu sertifikayı alırken de bana yani günübirinde lazım olur, cebimde olsun diye düşünmüştüm ama hani bunun benim hayatımı şekillendireceğini açıkçası düşünmedim. Yani hayatım için önemli bir yeri olduğunu aslında çok şey yapmadım. Çünkü hani bu belgeyi almam gerekiyor. Okurken en azından CV'me faydası olur. İşte ben de önemli insanlardan belki biri görülürüm gibi düşünerek, yani bulunduğum kurum içerisinde bana bir fark atan vesaire diye. Ve sonunda da gerçekten işe yaramış ve ücretli öğretmenliğe başlamışsınız. Yani evet. Formasyonunuzla birlikte. Biraz şeye sormak istiyorum hocam. Çalışma şartları nasıldır ücretli öğretmenin? Yani çalışma şartları şöyle aslında. Yani dışarıdan bakıldığı zaman gerçekten şöyle bir mercekle öğretmenler odasına tutulduğu zaman kim ücretli, kim kadrolu, kim sözleşmeli belli olmuyor. Hani bunun için bir teleskop tutmanıza da gerek yok. Sadece şöyle, işin iç tarafı çok farklı. Çünkü kademe kademe ayrılıyor bu öğretmenler. İşte kadrolu öğretmen 657'ye ya da sözleşmeli öğretmen 650'ye bağlıyken 4 aya biz... Mevsimlik işçi grubunda görülen, hatta 1965 yılının anayasasında yani Milli Eğitim Bakanlığı'nın yönergesini şöyle bir şey geçiyor. DMK'nın 4. maddesinin C fıkrasına göre yemeğli personel deyimi devlet kamu hizmetlerinin asıl mahiyetinde olmayan, işlerinde bedenen, belirli ve geçici süre için gündelik çalıştırılan kişileri kapsıyor. Daha sonrasında 98'de böyle bir değişiklik yapılıyor. Tekrardan bu 89. maddede de öğretmen sayısının yetersiz olması halinde yüksek öğrenimli olmak koşuluyla resmi görevi bulunmayanlar ile emeklilere okul öncesi öğretim, yaygın eğitim kurumlarında haftada 30 saate, orta öğretim kurumlarında 24 saate kadar ilgili mevzuatın belirtilen esaslarına göre uzman veya usta öğretici olarak nitelendiriliyor diyor. Bunlar zaten resmi gazete var olan şeyler. 2005 yılına ait de farklı bir düzenleme yapılıyor ama şöyle, bizi onlardan ayıran şeyler aslında tamamen sistematik, sistemsel olarak. Nasıl? Yani şöyle, atıyorum bir ücretli öğretmen, anne bir ücretli öğretmen çocuk farkın, yani çocuk üzerinden faydalanamazken çocuğu üzerinden, normalde hani SSK üzerinden hani belli bir çocuk ödeneği alıyorsunuz. Evet. Ama normal şartları bundan faydalanamıyor. Ya da şöyle düşünün, resmi tatillerde ya da işte yaz tatillerinde SGK'nız kesilirken sizin, ama aslında kadroda da sözleşmeli öğretmen 657'ye tabi olduğu için böyle kesintiye uğramıyor. Ya da atıyorum kış tatillerinde hiç kar yağmazken, yani bulunduğunuz bölgede, yani sizi etkilemeyen bir durumken aslında bir anda sizin banka hesabınızdan 800 lira eksilebiliyor. Yani bunun aslında temeldeki sebebi şu. Evet, hani devlet nezdinde olması, ama şöyle bir şey de var. Bazen bu ilgili kurumun inisiyatifinde de olabiliyor. Yani şöyle, tabii ki hani kesintiler oluyor. Yani her kurumda olduğu gibi vergi kesintisi vesaire. Ama doğru anladım değil mi? Burada sözünüzü kesiyorum, kusura bakmayın. Ücretli öğretmen sadece girdiği dersin ücretini alır. O gün okullar kar sebebiyle tatilse o ücreti alamaz. Kesinlikle öyle. Yani şöyle düşün, dişiniz ağrıdığında, yani benim kendi başıma geldiğim için özellikle kendi üstümden örnek vereyim. Dişim ağrıdığı için ücret kesintiye uğradığından dolayı hastaneye gidememiştim. Aslında önceliğime ve çocuklar da, ama benim de sağlığım söz konusuydu. Ben hani kurumu da mağdur etmemek adına o an o mağduriyetimi bir şekilde ağrı kesici vesaire bir şeyler alarak ben telafi etmiştim. Ama yani normalde kadrolu bir öğretmen ya da sözleşmeli bir öğretmen o tür bir şey, yani o tür şeylerle karşılaştığı zaman hani hemen o tolere edilebiliyor. Çünkü hani yeri ve hükmü belli, ama ücretli öğretmen geçici bir süreliğine çalıştığı için ve orada da tutunamadığı için dolayısıyla bir hakikaten tampon görevi geliyor. Yani görevlendirme alan ya da işte atıyorum cezai durumlarda öğretmen hani başka bir okula yönlendirilir ve o durumda ücretli öğretmene başvurulur ya da işte norm dışı bir şey olur. Ücretli öğretmen orayı aynı şekilde biraz yere bandı gibi düşünebiliriz aslında. Belki amiyane bir tabir olacak ama hakikaten öyle. Milli Eğitim Bakanlığı'nın aslında bence ayakta tutan önemli şeylerden biri de aslında ücretli öğretmenler. Çünkü ücretli öğretmenlerin üzerinden ucuz iş gücü karşılandığı için yani aslında bu çok acınası bir durum. Çünkü kadro alacak ya da işte atanacak o kadar çok öğretmen ve o kadar öğretmen sayısı yüksek ki ücretli öğretmenlerden bir ülke ya da bir şehir, bir cumhuriyet bile kullanabilir, öyle söyleyeyim size. Ya da atanamayan öğretmenlerden. Evet, bu kadro bir yere geldiğinde ciddi bir hani işsizler neferi bile, hani gerçekten öyle. Türkiye'nin bence çok karanlık yüzü ücretli öğretmenler ve atanamayan öğretmenler. Evet. Bir ülke gerçekten azımsanamayacak sayıda var olan kişiyi düşünürsek, yani İstanbul baz almıyorum, Anadolu'dan yani Hakkari, İzmir, Kars, Adana, yani İstanbul'un Avrupa yakası, düşünün Antalya'nın bilmem ne köyü, yani o kadar çok ücretli ve atanamayan öğretmen var ki bir yere getirirsek İstanbul'a yeniden hani minik bir köy. Evet, kurulabilir. Büyük bir sayıdan kesinlikle bahsediyoruz. Öyle. Çok çok büyük bir sayıdan. Çok fazla da hani özellikle sosyal medyada haberleri de döner. Yani çok hani ana akımda değil ama sosyal medyada da takip ettiğimiz konulardan bir tanesi. Daha sabah okudum bir tane, 15 senedir Kars'ın bir köyünde ücretli öğretmenlik yapan bir hocam var. Ve hani yanaklarından da tabii ki sizin bahsettiğiniz gibi yararlanamıyor. Biraz önce söylediğiniz şeyin devamı olarak... yaz tatilinde de siz 2 senedir yapıyorsunuz ücretli öğretmenliği. Yaz tatilinde de zaten değil mi herhangi bir ücret almıyorsunuz. Kesinlikle, dolayısıyla evet. Ekonomik olarak aslında sizi devam ettiren bir işte değil gibi gözüküyor. Zaten öyle, evet. Yani şöyle baktığınız zaman sürekliliği ve devamlılığı olmadığı için zaten o var olan kuruma da siz adapte olamıyorsunuz. Yani şöyle kadrolu öğretmen oranın çakılı asli çalışanım. Yani isterse 10 yıl dursun, isterse 2 yıl olsun. Ama sizin öyle bir durumunuz yok. Sürekli olarak göçe bir bedevi bir hayat yaşadığınız için dolayısıyla aslında mesleki bir anlamda yani yeterlilik açısından da siz kendinizi çok kötü hissediyorsunuz. Ya da psikolojik sorunlar, toplumsal sorunları vesaire de bir araya bırakıyorum. Girdiğiniz ortamda tamam, her ne kadar az önce bahsettiğim gibi mercek ya sizin kim olduğu anlaşılmasa da o ruhaniyet içinde siz ister istemez dışlanmışlık demeyeyim ama kendi içinizde kabuğunuza çekiliyorsunuz. Çünkü öncelik her zaman kadrolu ya da sözleşmeli öğretmenleri verildiği için ben bunu hani kötü anlamda, kötü niyetle ya da işte kadrolu ya da sözleşmeli öğretmenleri aşağılamak için demiyorum. Kesinlikle ve kesinlikle çok kıymetli. Yani Türkiye'nin ucu bucağına, yani o elini taşın altına koyan bütün öğretmenlerin başımızın üstüne yeri var. Ama takdir edersiniz ki hani bunu da bertaraf etmemek gerektiğini düşünüyorum ben. Elbette bu da sizin deneyiminiz. Kesinlikle öyle. Siz kendi öyle. Deneyimlerinizi paylaşıyorsunuz. Evet. Ben de tam okulla ilgili biraz daha soru sormak ve deneyimlerinizi almak istiyorum. Hani bir taraftan okulların içerisinde devlet okullarında sözleşmeli öğretmenler, kadrolu öğretmenler, ücretli öğretmenler var. Bir de bu işin çocuk tarafı var, öğrenciler var. Sizin de 2 senedir başladığınız sanat tarihi okumuş, okurken pedagojik formasyon almış bir İngilizce öğretmeni olarak bu mesleğe başlamış birisi olarak sizin de deneyimleriniz var. Nasıl oldu? Yani öğretmenliği benimsediniz mi? Ben de bir öğretmen olarak söylüyorum. Hani ilk okula başlamak, sınıfın heyecanı, ne yapacağını bilememek, okulda kendini konumlandırmak gibi karşımıza birçok aslında zorluk çıkar. Bunlarla başa çıkabildiniz mi? Öğretmenliği sevdiniz mi? Aslında şöyle söyleyeyim. Aslında çok büyük bir tezat var. Sanat tarihi mezunu olup İngilizce öğretmenliği yapabilmek yani gerçekten çok komik bir durum ama maalesef benim gibi bir sürü insan olduğu için aslında trajikomik bir durum. Ben aynı zamanda çok iyi İngilizce bildiğim için tekrardan İstanbul'da bir üniversiteye başladım. Özel bir üniversite ve o şekilde eğitimimi devam ettiriyorum. Aslında onun da parantezini vermek lazım. Evet. Okula ilk başladığım zaman aslında çok heyecanlanmadım. Çok yani şöyle sadece hani kendi yeteneklerimi ya da yeterliliğimi bildiğim için açıkçası hiç gerilmedim. Sadece ilk defa ben bir lisede çalıştığım için kurum içinde çok gerilmiştim. Yani ben görünüş olarak ufak tefek olduğum için aslında çocuklarla yanlara geldiğim zaman da hani çok öğretmen gözü olmadığından dolayı acaba yapabilir miyim, işte nasıl olur vesaire derken o sınıf yönetimi ve gerekli disiplinleri zaten sağlıyorsunuz siz. Ve çocuk zaten sizin özellikle kendinize olan özgüvenini gördüğü zaman orada ekstra zaten bir saygı duruşuna geçiyor. Aa diyor, evet hani bu kişi farkında. Zaten çocuklar sınıfa ilk girdiğiniz zaman sizi bir inceliyor. Bu nasıl bir öğretmen, neler yapıyor, neler biliyor. Küçük bir radarı alıyor sizi. Hı-hı. Ve onun sonrasında güzel bir sonuç çıkarıyor. Ya bu hoca şöyledir, böyledir vesaire. Aslında benim çok güzel deneyimlerim oldu. Çalıştığım kurumdan çok çok memnunum. Ne güzel. Çünkü bana hiçbir zaman hani bu his yaşatılmadı. İşte sen git öte tarafta, sen ücretli öğretmensin, biz kadroluyuz, biz ayrı bayraktayız, sen bunu ayrı bayraktasın. Yaşayan arkadaşlarınız var mı? Başka kurumlarda? Kurumlarda yaşayan arkadaşlarım açıkçası yok. Çünkü birkaç vesaire tanıdığım da var. Kendi okulumuz içinde de yok. Ama ben birkaç araştırma yaptığımda çok üzücü şeylerle de karşılaştım. Bunu biz başımıza gelmedi ama başımıza gelmeyeceği anlamına da gelmiyor bu. Kurum içerisinde belli baskıya maruz kalan, mobbinge maruz kalan ya da işte öğretmenler tarafından içine alınmayan ya da alınmak istemeyen, o az önce bahsettiğim gibi kendi kabuğunuza çekilmek, evet, durumu, evet, onu yaşayan çok fazla öğretmen var. Evet. Ama ben bunu tabii ki de benim gibi işte daldan dala atlayan grubundan, hani yani bunu maalesef beni hayat buraya getirdi. Ben güzel bir galeride ya da bir müzede işte kendi işimi yapacağımı düşünürken, hı, hayat beni buraya sürükledi. Bunda hani benim tabii ki de hani belli bir suçum yok ama işte atıyorum mühendislik okuyan bir kız çocuğunu ya da erkek çocuğunun mezun olduğunda kendisini bir anda çocuk gelişimi bölümünde bulması gibi bir durum. Evet. Zaten mesleğin şöyle bir şey var, ücretli öğretmenliğin bir durumu. Şöyle bir durum var bizim. Yani açıkçası öğretmenler kendilerini geliştirmek için çok fazla çaba sarf ediyorlar. Özellikle hani kadrolu öğretmenlerle yarışmak vesaireden ziyade, tabii bunu yapan kişiler vardır ama ben kendi adımı konuşayım. Açığı kapatmak için, eksiğimi kapatmak için gece gündüz gerçekten çalıştım. Öğrenciye de veliye de bunu yansıtmamaya çalıştım. Öğrenci evet kadrolu sözleşmeli ya da işte ücretli öğretmen, uzman öğretmen, baş öğretmen bunların farkını ayıramıyor ama yani sonuçta öğretmen öğretmendir. O gözle bakıldığı için veli bunu öğrendiği anda öğretmenin de kendi çocuğuna da bakış açısı bir anda değişiyor. Yani kadrolu öğretmenin daha çok şey öğrettiği ya da ücretli öğretmenin daha az şey öğrettiği algısı var. Aslında tamamen yanlış bu. Neden yanlış? Çünkü belirli bir emek sarf ederek geldikleri için, pedagojik formasyon aldıkları için ve hakikaten ücretli öğretmenler bu durumun farkında oldukları için o motivasyonla zaten bunu hareket ettiklerinden dolayı çoğunluğu benim gibi açığı kapatmaya çalışan öğretmenler. Yani benim bugün İstanbul'da İngilizce eğitimi alıyor olmam bile aslında benim adıma çok üzücü bir durum. Öğrencilerim açısından onları o kadar çok önemsiyorum ki hatta çoğu zaman çok üzüldüğüm zamanlar oldu. Yani neden hani asıl mesleğimi yani yapmak yerine daha sonradan ya da bir araya getirdiğim kendi bilgi birikimlerimi o çocuğa hani gerçek bir şekilde verebilme imkanım varken neden bu yol oldu diye. Ama aslında yani keşkelerle de yaşanmıyor. Üzerine bir şeyler katarak yol almaya çalışıyorum. Fakat bazı durumlarda şöyle şeyler de olabiliyor tabii ki. Ücretli öğretmenlerin bu noktada yani benim çoğu gördüğüm araştırmalarda özellikle işte üniversitelerin ya da kurum içi vesaire araştırmalarda gördüğümüz üzere ücretli öğretmenliğin kendi mesleklerine de yabancılaştığı aslında görülüyor. Yani ben şu anda açık konuşmak gerekirse sanat tarihi mezunuyum ama gelin görün ki ne kadar teknik bilgilerimi hatırlıyorum. Tabii ben onları sürekli güncellemeye çalışıyorum ama yani böyle bir durumda söz konusu. Ama bu şu demek değildir ki hani insan durduğu yerde kalsın. Sürekli ki revize etmeniz ve güncellemeniz gerekiyor kendinizi. Yani matematik öğretmeni bile olsanız sürekli yeni yeni soru tarzlarıyla var olan Türkiye sistemi içerisinde kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Öyle söyleyeyim. Elbette. Şeyin tekrar altını çizelim. Bir taraftan evet şey dediniz işte sanat tarihi okudunuz bu işi yapmak için ama o mümkün olmadı, ücretli İngilizce öğretmenliği yapıyorsunuz ama bir taraftan da İngilizce bölümünde şu an okuyorsunuz değil mi? Evet evet. Bu da sizin aslında öğretmenliği ne kadar bir taraftan ciddiye aldığınızı ve buraya emek sarf ettiğinizi de gösteriyor. Evet, ben öyle evet, anlıyorum. Evet. Çok teşekkür ederim. Yani aslında bu alana çok fazla insan gönülden bağ kuruyor. Hı hı. Ben kendi kurumum içinde ve dışında hiçbir zaman görmediğim ki çocuklardan nefret ediyorum. İşte Allah belasını versin, böyle mesleğin öyle bir şey olmuyor. Sabah belki kötü bir, üzücü bir olayla karşılaşıyorsunuz ama günün sonunda bir öğrencinin size gülümsemesi hakikaten bütün bir ayınızı ya da bir haftanızı güzel bir şekilde geçirmenize vesile oluyor. Buradan hani yanlış anlaşılma da olmasın, bize dinleyenler içerisinde kadrolu öğretmenler, sözleşmeli öğretmenler, uzman öğretmenler, müdür yardımcıları, müdürler bulunacaktır ama kesinlikle onları ayrıştığımdan işte biz şu noktadayız, siz bu noktasınız demek için değil. Yani var olan çerçeveyi daha iyi görebilmek için. Aslında biz onlara da çok sonsuz şükran borçluyuz, kadrolu ve sözleşmeli öğretmenleri. Biz gelip gidiyoruz ama onlar asıl yükü, onlar sırtlıyor. Gerek iyi gerek kötü durumlarda ve kendilerinin kesinlikle ve kesinlikle, ben şöyle söyleyeyim, çok ciddi desteklerini gördüm kurumda ve hiçbir zaman ne bana ne de arkadaşlarıma farklı bir muamelede bulunulmadı. Aksine hep sevgiyle ve bizi mesleki anlamda daha ileriye taşıyacak ya da hayat gailesi içinde kendimizi daha iyi bulunduracak konumları getirmeye çalıştırdılar. Yani onun da dipnotunu verelim. Hani buradan şey gibi görünmeyelim. Çok teşekkürler hocam. Hakikaten bu kadar kısa zamanda konunun birçok boyutuyla hem kendi deneyiminizle hem de Türkiye'de ücretli öğretmenliğin nasıl bir şey olduğuyla ilgili çok güzel bilgiler verdiniz. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Kabul ettiğiniz ve katıldığınız için. Kapatalım, iki hafta sonra okul zilinde Açık Radyo'da tekrar birlikte olacağız. Ben Ayşe Alan, herkese iyi akşamlar diliyorum.